विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ के कूटस्थ दीप प्रकरण में। कूटस्थ है अहम शब्द का लक्षार्थ है, जिसको अपना स्वरूप समझना है वो समझ लो, नहीं तो कुछ लोग शब्द में रह जाते हैं ना, वाचार्थ क्या है लक्षार्थ क्या है, जिसको अपना स्वरूप समझना है वो लक्षार्थ समझ लो। और अभी जिसको हम समझ रहे हैं वो है वाचार्थ समझ लो। तो कह दिया कूटस्थ ब्रह्म है अपना स्वरूप। तो 23वां श्लोक का आरंभ कर रहे थे हम, एक चिदाभास चेतन है एक कूटस्थ चेतन है। तो घट देश में भी चिदाभास चेतन है कूटस्थ चेतन है। तो घट में जब घटाकार वृत्ति का संबंध हुआ तो घट में तो सामान्य चेतन तो है, विशिष्ट चेतन चिदाभास चेतन नहीं है, है ना? तो घट में चिदाभास चेतन क्यों नहीं है? वृत्ति मलिन समझ लो, घट मलिन होने के कारण, तामस होने के कारण, सात्विक न होने के कारण घट में चिदाभास चेतन नहीं है, आया समझ में ना? और अंतकरण में चिदाभास इसलिए है कि अंतकरण सात्विक है, शुद्ध वाला सात्विक है। जब चक्षु के साथ संबंध हुआ घट के साथ तो अंतकरण का संबंध भी हो जाएगा घट के साथ। तो अंतकरण सावयव होने के कारण तो घट की तरह एक आकार होगा, उसको कहते हैं घटाकार वृत्ति, समझ में ना? मतलब घट को विषय बनाना यही आकार वृत्ति और कुछ नहीं है ना। तो घट को विषय बना लेता है मन, तो इसलिए मन के साथ संबंध भी हो गया घट का। तो फिर यह है घटाकार वृत्ति का एक लेप हो गया घट के साथ, लेप समझ लो, है ना? हाँ, लेप हो गया। जैसे घट में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा और घट के ऊपर कुछ लगा दिया तेल वगैरह जो भी है तो प्रतिमा दिखता है, ठीक। इसी प्रकार घटाकार वृत्ति का लेप हो गया घट में, ये समझ लो। तो इसलिए वृत्ति में चिदाभास हो जाएगा, चिदाभास हो जाएगा। तो चिदाभास जो हो गया तो चेतन का प्रतिबिंब हुआ। तो चेतन कहाँ से आया? अरे भाई चेतन कहाँ से आया? चेतन तो है ही वहां पर, चेतन तो है ही, समझ में ना? तो बाहर घट में तो चेतन है लेकिन उसको हम मैं नहीं समझ रहे, मैं के रूप से नहीं समझ रहे, आया समझ में ना? तो घट में चेतन तो है, वो सामान्य चेतन है, यदि भी वो अपना स्वरूप है, ऐसे नहीं कि वो अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप केवल यहां पर है वहां पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अपना स्वरूप तो यहां पर भी है शरीर में, घट में भी है, वो है लक्षार्थ। पहुंचना है आपको वहीं पर, पहुंचना है कहां पर? वहीं पर पहुंचना है, जो यहां पर भी है जो वहां पर भी है, वो अपना स्वरूप है। लेकिन अभी हम अंतकरण के साथ मैं समझ रहे हैं, पिछला परिच्छिन्न हो गए, इसलिए आप क्या हो गए? परिच्छिन्न हो गए। तो इसलिए ये मैं हूं और घट में भी जो चेतन है वो मैं नहीं हूं, यही तो समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया? हम समझते कि मेरा संबंध हो गया, घटाकार वृत्ति का संबंध हुआ घट के साथ, इसलिए घटाकार वृत्ति में चिदाभास भी हो गया और उसी चिदाभास को मैं समझ रहे हैं आप, इसलिए हमको लगता है कि हमारा संबंध हो गया घट के साथ। इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, इसको क्या बोलते हैं? वृत्तिगत है ना। अच्छा, और फल चेतन हो गया वृत्ति प्रतिबिंब चेतन, वृत्ति प्रतिबिंब तो चेतन हो गया। तो फल जो चिदाभास हो गया, चिदाभास किधर, घट का प्रकाश हो गया। अब वृत्ति ने क्या किया, अज्ञान को निवृत्त कर दिया। घटाकार वृत्ति जब गई वहां पर तो अज्ञान निवृत्त हो गई, है समझ में ना। और चिदाभास के द्वारा जो फल चेतन चिदाभास है ना, उसके द्वारा प्रकाश हो गया। ये घड़ा है, ये अनुभव भी करते जाओ, ये घड़ा है, ऐसा ना हुआ। अच्छा, उसके बाद घट का ज्ञान तुमको हुआ तो बोलते हाँ घट का ज्ञान मुझे हुआ। ये कौन बोल रहा है, कूटस्थ नहीं बोलता है, चिदाभास ही बोल रहा है। कूटस्थ भले ही प्रकाशित करेगा, बोलेगा नहीं, वो बोलने वाला चिदाभास बोलता है। ये अनुभव करते जाओ। यद्यपि कूटस्थ ने ही प्रकाशित किया, मतलब हमारा स्वरूप ही प्रकाशित किया है ना, लेकिन जो जिस समय बोल रहा है ना उसमें भान नहीं हो रहा है ऐसा कि हमारा स्वरूप प्रकाशित किया है, ऐसा समझ में ना, ऐसा समझ लो। तो कूटस्थ चेतन के द्वारा प्रकाशित हो गया, कौन प्रकाशित हो गया, ज्ञात घट, ज्ञात घट हो गया। तो पहले अज्ञान था घट का, इसलिए अज्ञान के कारण घट में अज्ञातता आई थी, आया समझ में ना। फिर चिदाभास के कारण घट में ज्ञातता आई, इसलिए ज्ञातता युक्त घट को प्रकाशित किया कूटस्थ ने, और अज्ञातता युक्त घट को प्रकाशित किया था वही कूटस्थ ने। इसलिए घट में अज्ञातता भी है ज्ञान से पहले है, और चिदाभास के कारण ज्ञातता भी आया, है कि नहीं आया, ऐसा है। लेकिन अंतकरण में ऐसा नहीं है, ये प्रश्न चल रहा है, क्लिष्ट प्रश्न। जब अंतकरण में अहंकारावृत्ति हुई मैं के रूप से, हुई कि नहीं हुई, और काम हुआ क्रोध हुआ वो भी वृत्ति है, उस वृत्ति में भी दो चेतन है, उस वृत्ति में भी दो चेतन है। एक वृत्ति होने से चिदाभास जरूर होगा, वृत्ति होने से ही चिदाभास जरूर होगा, और कूटस्थ तो है ही, वृत्ति से पहले भी कूटस्थ है, वृत्ति के बाद भी कूटस्थ है ना। लेकिन घाट में जैसा हुआ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ज्ञातता अज्ञातता नहीं होगा। कल अवलोक बता दिया, दो प्रकार के पदार्थ है, ये ज्ञाते का सत्ता वाला और दूसरा अज्ञात सत्ता वाला है ना। ज्ञाते का सत्ता वाला क्या है, जब तक भास रहा है तब तक उसकी सत्ता है, उसको बोलेंगे ज्ञाते का सत्ता वाला है ना। तो जैसे रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प, जब तक सर्प भास रहा है तब तक सर्प की सत्ता वहां पर है, समझ में आएगी नहीं। ये सर्प का अस्तित्व, मतलब सर्प कब तक है, जब तक सर्प का ज्ञान हो रहा है, हो गया कि नहीं। उससे पहले भी सर्प नहीं था और बाद में भी सर्प नहीं रहेगा, बात पकड़ में है ना। ये सर्प अस्तित्व का हेतु कौन हुआ, उसका ज्ञान ही हुआ, और क्या हुआ, उसका ज्ञान ही हुआ। सर्प का ज्ञान जब तक है सर्प तब तक है ना, इसको बोलेंगे ज्ञाते का सत्त, बोलेंगे सर्प को बोलेंगे ना। अच्छा, लेकिन घट में ऐसा नहीं है, घट में ऐसा नहीं है, आपको घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, है? तब भी घट है कि नहीं है, उसको बोलेंगे अज्ञात सत्त। ज्ञान से पहले भी घट है और ज्ञान के बाद भी तो घट है ही, अभी इसको बोलेंगे अज्ञात सत्त। ये तो घट में ऐसा हो सकता है, मानस पदार्थ से भिन्न जो है वहां पर तो होगा, वहां पर तो अज्ञान के बिना भी घट आदि रह सकते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे सर्प में ऐसा नहीं हुआ ना, अज्ञात सत्त हुआ क्या है, सर्प का ज्ञान ना हो रस्सी में तब भी सर्प है बोलेंगे है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ज्ञाते का सत्त बोलेंगे, ज्ञाते का सत्त बोलेंगे है ना। तो ठीक इसी प्रकार ज्ञाते का सत काम में क्रोध में भी हो जाएगा, जब तक आपको काम का ज्ञान हो रहा है, भान हो रहा है, तब तक कामना है कि नहीं। इसी प्रकार मैं बोलेंगे, मैं बोलते हैं, है ना, तो अहंकारा वृत्ति हो और अहंकारा वृत्ति का भान ना हो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सुख हो रहा है, है? आप बोलेंगे नहीं सुख मुझे हुआ कि नहीं, थोड़ा विचार करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, है ना। तो सुख दुख भी कैसा है, सुख दुख का भान जब तक है सुख दुख तक तक है ना, इसलिए सुख का अज्ञान हो और सुख भी हो ऐसा नहीं होता है। आगे समझ में, यही बात यहां पर कहते हैं। शंका पहले समझ लो। 23वां श्लोक, ननो अत्रापि घटादिषु इव ज्ञातता अज्ञातता भाषकत्वेन कूटस्थ किम न इष्यते। मिल गया कि नहीं सबको भाई? मिल गया ना। 23 श्लोक, उसकी भूमिका है टीका। शंका पक्षी कहता अत्रा अपि, यहां पर भी, कहां पर? अहंकारावृत्ति, काम, क्रोध, जो मानस, जो अंतकरण के धर्म, उसमें भी घटादि की तरह ज्ञातता अज्ञातता भाषकत्वेन, ज्ञातता का प्रकाशक होकर के अज्ञातता का प्रकाशक होकर के कूटस्थ को क्यों नहीं मानते हो? हो गया ना। कूटस्थ तो है जरूर, कूटस्थ तो है जरूर, लेकिन प्रकाशक, ज्ञातता का प्रकाशक अथवा अज्ञातता का प्रकाशक होकर क्यों नहीं रहता है घट की तरह? क्योंकि ये भी पदार्थ है प्रकाश्य। कौन? घट भी प्रकाश्य है, अहंकारा व्यक्ति भी प्रकाश्य है। तो जो कोई भी प्रकाश्य होगा उसमें तो कूटस्थ तो रहेगा, है ना, ये शंका है। तब कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं, देखो जो उत्तर देने वाले हैं ना उसको पहले लिख रहे हैं। तत्र ज्ञाततादि अभावात एव, ज्ञातता है ही नहीं ना वहां पर। क्या? ज्ञातता अज्ञातता धर्म है ही नहीं। किसमें? वृत्ति में। हाँ, कामादि वृत्ति में, है ना। अज्ञातता धर्म भी नहीं है और ज्ञातता धर्म भी नहीं है, ऐसा समझ में ना, ये ध्यान में रखो। तो अज्ञातता को कौन उत्पन्न करता है? कुटस्थ काय को उत्पन्न करेगा, अज्ञान उत्पन्न करेगा, अज्ञान उत्पन्न करेगा भाई, है ना। कौन को उत्पन्न करेगा? ऐसे पूछेगा ना, घट को तुम जानते हो, तो क्या बोलेंगे? घट को मैं नहीं जानता। कौन उत्पन्न किया? अज्ञान। ये ध्यान में रखो, कारण को समझेंगे तो कार्य को समझेंगे। अज्ञान के कारण तो घट में क्या धर्म आया? अज्ञातता आया। और बाद में ज्ञातता का कौन उत्पन्न किया? चिदाभास ने उत्पन्न किया। ये घड़ा है, ये तो बोलेंगे आप, तो घट में क्या धर्म आया? ज्ञातता। तो ज्ञातता का कौन उत्पन्न किया? आप समझ में आया? और पहले अज्ञातता को कौन उत्पन्न किया था? अज्ञान ने उत्पन्न किया। हाँ, और ज्ञातता को कौन उत्पन्न किया? चिदाभास ने। आप समझ में कि नहीं? तो ये तो घट में बनेगा काम, लेकिन ओंकारादि वृत्ति में ऐसा नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो। इसलिए हम धीरे धीरे चलाते हैं कि लोगों को समझ में आवे। अच्छा, 23वां श्लोक में, ज्ञातता ज्ञातते नस्तो, ज्ञातता ज्ञातते नस्तो, घटवद वृत्ति सुकचित, घटवद वृत्ति सुकचित, स्वस्य स्वेनागृहीतत्वात्, स्वस्य स्वेनागृहीतत्वात्, ताभिश्चाज्ञाननाशनात्। कहते हैं देखो, घटवत जैसे घड़ा है, घड़े में तो दो धर्म आ जाते हैं, ज्ञातता भी आता है और अज्ञातता धर्म भी आता है। क्यों आता था आप लोगों समझ में आ गया है ना? क्योंकि घट का अज्ञान होने पर भी घट है कि नहीं? हाँ, घट पे सत्ता है ना? अज्ञान घट को आप नहीं जानते हैं, फिर भी घड़ा है कि नहीं है ना? इसलिए घट में अज्ञाता धर्म आएगा। अरे घटाकार वृत्ति हुई तो घट का भान हुआ, ये घड़ा है, तो क्या धर्म आया घट में? ज्ञातता धर्म, ये तो घट में हो गया। लेकिन वृत्ति में जो अंदर जो वृत्ति है ना, उसमें ये बात नहीं बनेगी, ये बात नहीं बनेगी। ये कह रहे हैं देखो, है ना? तो ज्ञातता ज्ञातते नास्तः, ज्ञातता और अज्ञातता धर्म नहीं हो सकते। कहां पर नहीं हो सकते? वृत्तिषु, वृत्ति में ये नहीं बनेंगे, है ना? कहीं भी कोई भी वृत्ति हो अंदर, मैं के रूप से, मैं जो बोलते हैं ना अहम, अहम जो बोल रहे हैं ना, ये किसको लेकर संबंध बना रहे हो? अहंकारा वृत्ति को लेकर संबंध बना रहे हो आप। मन का एक धर्म हुआ मैं जिसको बोलते हो, उसमें आपने संबंध बना लिया है, ये संबंध जो स्वरूप हुआ ना मिलाने पर, उसको आप मैं बोल रहे हो। पकड़ में है कि नहीं? यदि हाँ, तो कैसे अनुभूति? यदि संबंध नहीं बनता उसमें, है ना? संबंध यदि नहीं बनता, है ना, तो मान लीजिए कोई बोल दिया है कि अंधा है, मान लीजिए, और अंधे को अंधे बोल दिया, सही बोला कि गलत बोला? सही बोला ना, है ना? लेकिन गुस्सा हो जाता है भैया, हाँ, तो गुस्सा होने का कारण क्या है? अज्ञान है। तो अज्ञान क्या हुआ फिर? वो उसके से संबंध बना करके बोल रहा है ना? पहले संबंध, पहला संसार कहाँ से शुरू होता है? हाँ, पहले अनुभव करना है ना? जैसे बोलता है कि मैं धनवान हूँ, बोलता है, और तब मैं मनुष्य ले लो, मैं मनुष्य हूँ, तो संसार कहाँ से शुरू हो रहा है? मैं में शुरू हो रहा है, पहले मैं बोलते ना, तो इसी में गड़बड़ी हो रही है, मूल गड़बड़ी इसी में होती है, मैं में ही मूल गड़बड़ी है। इसको सुधार लिया तो सब सुधर जाएगा इसको सुधार लिया तो संसार सुधर जाएगा, लेकिन इसको नहीं सुधारता है और संसार को सुधारने में लगे हैं लोग। सही बात है कि नहीं? संसार को सुधारने में लगे लेकिन अपने को नहीं सुधार रहा है, तो संसार यही हो गया। तो अहंकार वृत्ति के साथ बोलता है मैं, फिर संबंध बना लिया शरीर के साथ, मनुष्य शरीर के साथ, हो गया मनुष्य, और क्या गड़बड़ी इसी में हो रही है। देखो, तो इसलिए क्या है, ये संबंध बना करके ही बोल रहा है, ये अनुभूति हुई ना। चलो, तो वृत्ति में भी ऐसा नहीं है, वृत्ति में ज्ञातता धर्म भी नहीं है और अज्ञातता धर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु बताओ, युक्ति बताओ। तो कह रहे हैं देखो, स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात् श्लोक। देखो पहले देखो, ध्यान में रखो, तो घट को प्रकाशित किया था भाई, घट को प्रकाशित किया था, तो घट घट को प्रकाशित किया था क्या? हाँ, घट का आह्वान घट से हुआ था क्या? नहीं हुआ था, सही है ना? तो घट का आह्वान किससे हुआ? चिदाभास से हुआ। तो प्रकाशक और प्रकाश से एक हुए कि अलग अलग हुए? अलग अलग हुए ना, अलग अलग हुए ना। तो चिदाभास ने प्रकाशित किया, इसलिए घट में ज्ञातता धर्म आया, है कि नहीं? यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, हाँ, यहाँ पर तो अहंकार जब वृत्ति हुई उसमें चिदाभास हुआ, तो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति है ना, वो किसको प्रकाशित करेगा? प्रकाश से कोई तो है ही नहीं, इस चिदाभास से प्रकाश से घट दूसरा हो गया। यहाँ पर जो चिदाभास जिसमें हुआ, जिस वृत्ति में, उससे कोई अतिरिक्त है क्या वहां पर? नहीं हुआ, इसीलिए ज्ञातता धर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है। समझ में ना? ये कह रहे स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात्, स्व से कह रहेंगे अहंकारा वृत्ति, अहंकार वृत्ति जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना, तो जड़ जड़ को प्रकाशित करेगा? नहीं करेगा। यदि प्रकाश यदि करता तो ये प्रकाशक होता है, एक दूसरा प्रकाश्य होता है। चिदावास प्रकाशक हुआ और घट हो गया प्रकाश्य, इसलिए प्रकाशक जो चिदाभास घट में ज्ञातता को उत्पन्न किया। लेकिन यहां पर तो बात बनेगी नहीं, ऐसे में ये युक्ति कह रहे स्वस्य स्वेन अग्रितत्वात् वृत्ति स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकती है, ऐसे में ना। अच्छा क्यों भाई, और क्या हेतु है? ताभिश्च अज्ञान नाशनाद। ये देखो सुख आपको भान हुआ है ना, तो सुख का भान होते ही अज्ञान चला गया खत्म। किसका अज्ञान? सुख का ही अज्ञान रहेगा और रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए घट का अज्ञान पहले से ही घट था कि नहीं था, था ना, तो घट का ज्ञान हुआ, तो घट का जो ज्ञान हुआ चिदावास हुआ, चिदावास के द्वारा घट का प्रकाश हुआ। लेकिन उस घट का प्रकाश हुआ जो पहले से था, अज्ञान अवस्था में जो घट था उस अज्ञात घट को चिदावास ने प्रकाशित किया, ऐसे में ना। यहां पर देखो सुख का जिस समय आपको भान हो रहा था है ना, उससे पहले है ना सुख था क्या? आप समझ में आया? घट का भान होने से पहले घट था कि नहीं था, है ना। इसी में सुख का ज्ञान होने से पहले नहीं था ना, नहीं था कि नहीं? यदि होता तो प्रकाशित करता है कि नहीं? समझ में ये कह रहे हैं यहां पर देखो ताभिश्च अज्ञान नाशना, वो सुख की वृत्ति होने से ही है ना ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा। कौन सा अज्ञान? सुख का अज्ञान। कहां से रहेगा? उत्पन्न होते ही मतलब भास जाएगा, ये तात्पर्य है ना। उत्पन्न होते ही कौन से उत्पन्न होते ही? सुखाकार वृत्ति उत्पन्न होते ही सुख प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले था ही नहीं वो। सुखाकार वृत्ति से पहले सुख था क्या? था ही नहीं, है ना। ऐसा है मतलब यहां पर क्या है, सुखाकार वृत्ति ही सुख है, नन्मय है कि नहीं? क्या सुख दुख ये सब कोई दूसरा धर्म नहीं है, अंतकरण का ही धर्म है। लेकिन जिस समय आपको घटाकार वृत्ति हो रही है तो घटाकार वृत्ति से घट भिन्न है कि नहीं है? ऐसा समझ में ना, घटाकार वृत्ति से घट भिन्न है और घट से घटाकार वृत्ति भिन्न है। इसलिए घट से जो भिन्न घटाकार वृत्ति है उस घटाकार वृत्ति में जो चेतन प्रतिबिंब हुआ तो चिदाभास हो गया। उस चिदाभास युक्त जो वृत्ति है घटाकार वृत्ति, वो घट को प्रकाशित किया था। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, वो सुखाकार वृत्ति ही सुख है, वो सुख के दूसरा पदार्थ नहीं है। आगे समझ में ना, ये कह रहे हैं ठीक है। देख लो भाई, ज्ञाना ज्ञाना व्याप्तिभ्याम ज्ञातता ज्ञातते भवतः। ये देखो क्या बोल दिया, घट में ज्ञातता धर्म अज्ञातता धर्म कब होते हैं? जब ज्ञान का संबंध होगा और अज्ञान का संबंध होगा, है ना। ज्ञान अज्ञान व्याप्तिभ्याम, जिसको समझ में नहीं आता पूछ लीजिएगा, संकोच नहीं करना है। ज्ञान की व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ संबंध, ज्ञान का संबंध होने पर घट में ज्ञातता धर्म आएगा। किसका संबंध होने पर भैया? ज्ञान का संबंध होने पर। किसका संबंध होने पर? तो ज्ञान क्या है यहां पर? ज्ञान क्या है यहां पर? चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति, आया समझ में? चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति, इसका संबंध हुआ घट के साथ, हुआ कि नहीं हुआ? चिदाभास युक्त घटाकार वृत्ति का संबंध हुआ घट के साथ, हो गया, हो गया। इसलिए घट का भान हुआ, मतलब घट कैसा हो गया? भान हो, भास गया घट, ये घड़ा है ये बोलते हो, तो घड़ा है ऐसा भान होना ही घट में ज्ञात धर्म आना, ये समझ लो, नहीं तो कुछ लोग शब्द में ही रुक जाते हैं बस, इसलिए तात्पर्य को समझना है। घट का भान होना है मतलब घड़ा है ना, ऐसा भान होना ही समझ लो कि घट में ज्ञातता धर्म आना, इतना समझ लो। ओके ना, तो ऐसा कब बोलते हैं, जब घट का ज्ञान हो तो, जब घट का ज्ञान हो तो तब तक बोलेगा ना भाई घड़ा है करके, ज्ञान यदि ना हो तो कैसे बोलोगे, और अज्ञान हो तो बोलेंगे घड़ा घड़े को मैं नहीं जानता हूं। तो घड़े को मैं नहीं जानता हूं ये जो बोलते हैं ना, समझ लो कि यही घट में अज्ञानता का धर्म आना। तो कब बोलेंगे ये, कि घट का अज्ञान हो तो बोलेंगे, हो गया ना भाई। एक कह रहे देखो, ज्ञान अज्ञान व्याप्तिभ्याम, ज्ञान का संबंध होने पर, व्याप्ति में संबंध, ज्ञान का संबंध होने पर ज्ञातता, और अज्ञान व्याप्तिभ्याम अज्ञातता। आगे समझ में, अच्छा। अब वृत्ति नाम तो, लेकिन वृत्तियां जो होती है अंतकरण में, कौन सा, मैं रूप के रूप से, सुख है दुख है काम है क्रोध है, जो भी हो अंदर जो हो रही है, उसमें क्या है, स्वप्रकाशत्वेन ज्ञान व्याप्तिर नास्ति। वृत्ति स्वयं प्रकाश है क्या, नहीं है। स्वयं प्रकाश कौन है, चैतन्य स्वयं प्रकाश है, आत्मा ही स्वयं प्रकाश है, और कोई स्वयं प्रकाश है नहीं, मन भी स्वयं प्रकाश नहीं है। आत्मा का संबंध होने पर मन भासता है, लेकिन मन का संबंध न होने पर आत्मा भासेगा, घुमा दिया तो नहीं बोल रहे हैं, आत्मा भासेगा ना। आत्मा का संबंध होने पर मन भासेगा, लेकिन मन का संबंध होने पर आत्मा भासेगा, भासेगा, भासता है, भासेगा ही, सुषुप्ति में भासता है कि नहीं, सुषुप्ति में भासता है, समाधि में आत्मा है कि नहीं, है ना। अच्छा, तो इसलिए बाकी जितने भी आत्मा से अतिरिक्त कोई भी स्वयं प्रकाश नहीं है, है ना। इसलिए स्वप्रकाश होकर के ज्ञान व्याप्तिर नास्ति, ज्ञान का संबंध नहीं होगा, किसके साथ, वृत्ति के साथ, वृत्ति के साथ नहीं हो सकता है। अच्छा, ताभिर वृत्ति भी स्वोत्पत्ति मात्रण स्वगोचर अज्ञानस्य निवर्तितत्वात् अज्ञानस्य व्याप्तिरपि नास्ति। देखो, ताभिर वृत्ति भी सुखाकार दुखाकार वृत्ति हो गई, मतलब सुख उत्पन्न हुआ मान लो, सुखाकार दुखाकार वृत्ति मतलब सुख दुख, तो सुख दुख उत्पन्न होने से ही है ना, तो सुख दुख का भान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सुख का अज्ञान दुख का अज्ञान होगा, सुख को आपको उत्पन्न हुआ है तब भी आपको यह मालूम पड़ता है कि सुख मुझे भान हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। मान लीजिए कुलाल घड़ा बना रहा है, कुम्हार घड़ा बना रहा है, आप पुत्र सो रहा है ना, तो पुत्र को तो ज्ञान नहीं है घड़े का ज्ञान, फिर भी घड़ा है कि नहीं है, है ना। तो इसका मतलब उसका ज्ञान न होने पर भी घड़ा रहेगा, ये तो बाहर पदार्थ में होगा, अंदर में ऐसा नहीं होता है। सुख उत्पन्न हुआ और आपको मालूम न हो, ऐसा नहीं होता है। सुख उत्पन्न होते ही भान हो जाएगा, ऐसा समझे कि नहीं, एक कह रहे अस्पष्ट भान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पष्ट भान कब हुआ, क्यों, दो चेतन है वहां पर, क्या दो चेतन है, जैसे दीवार में दो प्रकाश है ना भैया, पहले बताया सूर्य का प्रकाश भी है और दर्पण का प्रकाश भी छोड़ दिया, दीवार चमक जाती है, इसलिए सुख दुख चमकते कि नहीं, तो क्यों चमकते हैं, दो चेतन है वहां पर, हाँ, कूटस चेतन साक्षी भी है और चिदाभास भी है, इसलिए सुख चमक जाता है, संशय विपर्य कुछ भी नहीं होता कि सुख हुआ कि नहीं हुआ, ये बात कह रहे देखो। तो ताभिर वृत्ति भी मतलब सुख दुख जो वृत्ति हुई, उत्पत्ति मात्र न उत्पन्न होते ही वैस है ना, स्वगोचर अज्ञान से सुख का अज्ञान दुख का अज्ञान नहीं रहेगा, समाप्त हो जाए, है ना। ये देखो, निवर्तितत्वाद अज्ञान नहीं रह सकता है, इसलिए अज्ञानस्य व्याप्तिरपि नास्ति। इसलिए अज्ञान होगा, जैसे घट का अज्ञान के बिना घट है, इसी प्रकार सुख का अज्ञान हो और सुख हो ऐसा होगा नहीं हो सकता ऐसे में। इसलिए ये सुख दुख जो अंतकरण के जितना धर्म है उसमें ज्ञातता धर्म भी नहीं है, अज्ञातता धर्म भी नहीं है, लेकिन दो चेतन है, प्रसंग ये चल रहा है। जैसे घट में दो चेतन है, इसी प्रकार अंदर भी दो चेतन है, एक कूटस्थ चेतन है और दूसरा चिदाभास चेतन है। तो हमको किसको पकड़ना है? चिदाभास को पकड़ना है, कूटस्थ को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ये चल रहा है यहाँ पर। और क्या भाई, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, वही तो विचार चल रहा है ना। अच्छा आगे चलो, 24वां श्लोक के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। देखो टीका है, ननु कूटस्थ चिदाभासयोर उभयोरपि चित्ते। प्रसंग ये चल रहा है भाई, दो चेतन तो हमने मान लिया, चलो ठीक है, कि कूटस्थ चेतन एक चिदाभास चेतन, लेकिन एक को बोलते कूटस्थ और दूसरे को कहे तो विकारी और कूटस्थ। चेतन तो चेतन दोनों है, दो जब चेतन हो गए तो एक कूटस्थ दूसरा अकूटस्थ विकारी क्यों होगा, ये शंका यहां पर है ना। हाँ, कूटस्थ चिदाभासयोर उभयोरपि, ये जो दोनों चेतन है, चित्त चित्त समान है, ये भी चेतन है वो भी चेतन है, चेतन तो चेतन ही है। हाँ, एकस्य कूटस्थत्वम, एक हो गया कूटस्थ, और अपरस्य अकूटस्थम, दूसरा हो गया अकूटस्थ, दूसरा कौन हो गया, चिदावास, वो अकूटस्थ मतलब भिकारी क्यों होगा, ये शंका हो गई है ना। इति एतत् कुतः इति आशंक्य, ऐसा दो धर्म अलग अलग क्यों हो गए, ये आशंका हो गई। तब कहते हैं भाई अनुभूति हो रहे ना, अनुभूति हो रहे, अनुभूति को कौन काटेगा, अनुभूति जिसकी होती है ना उसको कोई काट नहीं सकता है, हैं? तो विकारपना की अनुभूति हो रही चिदाभास में, समझे कि नहीं, अनुभूति हो रही है भाई। देखो कैसे, जिस समय मान लो जागृत में सपनों में चिदाभास है कि नहीं, चिदाभास है, और सुषुप्ति में गए तो चिदाभास है नहीं है, तो अनुभूति है कि अनुभूति नहीं है, अनुभूति है ना। तो आप मान लीजिए पत्नी है, हाँ पति है, जो भी हो मान लीजिए, और सुषुप्ति में गए तो पति पत्नी क्या है, आप कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ चिदाभास रहे, तो रहे नहीं, लेकिन आप तो हो, आप तो हो ना, तो आप क्या है, कूटस्थ हो गए। फिर वहां पर कूटस्थ की अनुभूति है, वो अनुभूति हो, और चिदाभास भिकारी है, चिदाभास रहा नहीं, देखो ये तो अनुभूति होगी, ये कह अनुभूति प्रमाण है। चिदाभास निष्ठयोर जन्म नाशयोर अनुभूय मानता, ये चिदाभास में दोनों है, देखो जन्म भी हो रहा है और नाश भी हो रहा है, चिदाभास का जन्म भी हो रहा है और चिदाभास का नाश भी, तो अनुभूति है कि नहीं। हाँ, इसको पूछने की क्या जरूरत है, सब जानते ही है ना, सुसुप्ति में ये नहीं रहता सब जानते ही है, तो अनुभूय माना था, ये तो अनुभूति है ये, है ना। इसलिए क्या हुआ, अनुभूति होने से अस्य अकूटस्थत्वम, इसलिए चिदावास क्या होगा, अकूटस्थ मतलब विकारी हो गया ना, विकारी हो गया, है तो विकारी नहीं है, है तो विकारी नहीं, लेकिन अंतकरण का धर्म विकार है, अंतकरण का संबंध बना लिया तो आप विकारी हो गए। मैं गोरा हूं बोलता तो आत्मा गोरा थोड़ी है, तो शरीर गोरा है तो शरीर का साथ संबंध बने वाला, तो आप गोरे हो गए, गोरापन की अनुभूति हो जाएगी, हाँ ये तो अनुभूति है। तो अपरस्य अधिकारित्व, दूसरा जो कूटस्थ है, दूसरा जो कूटस्थ है वो भिकारी हो, वो भी भिकारी हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। चिदावास तो भिकारी हो गया, कूटस्थ भी विकारी हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, ये कह रहे देखो, अपरस्य विकारित्व प्रमाण अभाव। अपर कौन हो गया? कूटस्थ। कूटस्थ भी विकारी हो तो इसमें कोई प्रमाण नहीं, ना शास्त्र है, ना प्रत्यक्ष है, ना अन्य कोई भी प्रमाण नहीं है, है ना? अच्छा, थोड़ा सा पाठ सुधारना है, ध्यान में रखो। विकारित्व प्रमाण अभावात यहाँ तो है ही आप लोगों का, उसके बाद क्या है? हाँ, उसको क्या करना है? देखो बोल रहा हूँ, सुनिए। प्रमाण अभावात ये तो ठीक है, आगे करना है कूटस्थत्वम इत्याह, ऐसा करो। किसी पुस्तक में होगी भी शायद, किसी में नहीं भी होगी, है ना? कूटस्थत्वम इत्याह ऐसा करो। है ना? देखो क्या पाठ होगा, एक बार फिर बोलता हूँ। विकारित्वे प्रमाणाभावात कूटस्थत्वम इत्याह, ऐसा होगा पाठ। किसी किसी पुस्तक में शायद है ना, नवीन पुस्तक में नहीं है, अब में है। हाँ, वो सही है। अच्छा, तो ये नई है कि पुरानी है? ये छोटी है। ओ, छोटी में है, बड़ी में नहीं है, ऐसा है? छोटी में है, बड़ी में नहीं, मतलब दो प्रकाशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा है, तो कूटस्थ ब्रह्म विकारी हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, इसी बात को श्लोक में दिखाते हैं। द्विगुणी कृत चैतन्य, द्विगुणी कृत चैतन्य जन्म नाशानुभूतितः, जन्म नाशानुभूतितः अकुटस्थं तदन्यत्तो, अकुटस्थं तदन्यत्तो कूटस्थम विकारतः, कूटस्थम विकारतः। द्विगुणी कृत चैतन्य, दो चेतन जिसमें हो गया ना, दो चेतन जिसमें हो, वृत्ति में दो चेतन हो गया ना, कूटस्थ चेतन भी हो गया, चिदावा चेतन भी हो गया, है ना? तो भाई उसका तो जन्म भी होता है, नाश भी होता है, जन्म भी होता है, नाश भी। तो घटाकार वृत्ति हो गई तो इसमें चिदावास पड़ा, तो उसका जन्म भी हुआ और उसका, तो वृत्ति का जन्म नाश हुआ तो चिदावास का भी जन्म नाश हो गया। जब तक वृत्ति है तब तक चिदावास होता है, है कि नहीं समझ में? है ना? इसी प्रकार जब तक अहंकारा वृत्ति हो तब तक आ मैं है, ऐसे में ना, जब तक अहंकारा वृत्ति हो अंतकरण से तब तक मैं हो, तब तक तो मैं बोलते हैं, है ना? कहां पर? जागृत में भी है और सपनों में भी है। और सुषुप्ति में जाते हो तो अहंकारा वृत्ति नहीं है, हाँ, मैं भी नहीं है, चिदाभास कहां, चिदाभास है ही नहीं। तो वहां पर अहंकारा वृत्ति के साथ भी है, अहंकार वृत्ति के बिना है वो, ऐसे में ना, वहां पर जो अपना स्वरूप कूटस्थ स्वरूप अहंकारा वृत्ति के बिना है, है ना? तो ऐसा समझ लो, एक अहम जो है ना अहंकारा वृत्ति के साथ है, अरे एक अहम अहंकारा वृत्ति के बिना है कि नहीं, नहीं है क्या? ऐसा समझ लो, है ना? हाँ, तो सोचना पड़ेगा ना। तो अहंकारा वृत्ति जब तक है तब तक चिदाभास है, और अहंकार वृत्ति जब तक नहीं है तब तक तब है ही नहीं है, ये तो अनुभूति बोल रहे हैं। इसलिए जन्म नाश अनुभूति, ये अनुभूति है, ये अनुभूति है। तो ऐसी अनुभूति होने के कारण इसलिए क्या मानना पड़ेगा, अकूटस्थम तत् इसलिए चिदावास से कुटस्थ हुआ क्या? चिदावास कुटस्थ हुआ नहीं हुआ, विकारी हो गया। और कुटस्थ मतलब विकारी हो गया, विनाशी हो गया ना, विनाशी हो गया। लेकिन जो अहंकारा वृत्ति के बिना भी है वो तो है ही, वो तो है ही, इसलिए उसका विकार नहीं हो सकता। चाहे अहंकारा वृत्ति हो तब भी है, चाहे अहंकारा वृत्ति न हो तब भी है, इसलिए अविनाशी हो गया, अविनाशी हो गया। ये बोलता अन्यत्व तो मतलब इससे अतिरिक्त विलक्षण ये कुटस्थ, हाँ, कुटस्थम अविकारत, अविकारी होने से वो इसको कुटस्थ बोलते हैं। सामान्य चेतन को अविकारी होने के कारण उसको क्या बोलते हैं? कुटस्थ बोलते हैं, कुटस्थ है ना। अच्छा मतलब शरीर धारण न किया हो तब भी आत्मा है, नहीं शरीर से पहले भी आत्मा है, और शरीर धारण कर लिया तब भी आत्मा है, हो गया कि नहीं? ऐसा है। इसलिए शरीर में एक शरीरी भी है और एक अशरीरी भी है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अशरीरम शरीरेषु, आया समझ में? शरीर में अशरीरी भी है और शरीरी भी है। तो शरीरी कौन हो गया? चिदावास हो गया। और अशरीरी कौन हो गया? साक्षी कुटस्थ चेतन हो गया। तो शरीरी जो है वो हो गया मीठे फल खाने वाला, है कि नहीं है? आज शरीर संबंध नहीं बना रहा है शरीर के साथ, वो कैसा हो गया? कुटस्थ चेतन हो गया, वो साक्षी हो गया। दास उपन्न सहजा सकाया, असमानम वृक्षम परिशस्व जाते, दोनों साथ साथ रह गए कि नहीं? दोनों साथ साथ रहते, अनुभूति है। देखो जिस समय हम सुखी बोलते हैं, जिस समय हम सुखी बोलते हैं है ना, उस समय सुखीपना का भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो प्रकाशित कर रहा है वो भिन्न होगा कि नहीं होगा? जो प्रकाशित करता है वो भिन्न होता है प्रकाश से, नहीं होता है क्या? तो सुखी पने का भान हो रहा है जिससे, वो सुखी पने के साथ सुखी पने से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हुआ ना। यदि ना होता तो प्रकाशक कैसे होता है ना? तो सुखी पना जिससे भास रहा है वो क्या है? साक्षी हो गया, वो है कुटस्थ। हाँ है कि नहीं? इसलिए उपदेश शास्त्र में आप सुनेंगे ना, हाँ, दुखी यदि भवेत आत्मा, दुखी ना क साक्षी भवेत, दुखी यदि भवेत आत्मा, आत्मा यदि वास्तविक दुखी हो जावे तो दुखी पने का साक्षी कौन होगा? इसलिए साक्षी है दुखी पने का, इसलिए आत्मा स्वरूप से दुखी नहीं है, ऐसा में। और अभी जो हम दुखी बोलता है ये तो चिदावास है, ऐसा समझे ना? ये अनुभूति बोल रहे हैं, कुटस्थम अविकारतः। अच्छा तो कहते हैं ये तो आपने केवल कल्पना करके बोल दिया, ये तो आपकी कल्पना है, इसमें क्या प्रमाण है? शंका उठा रहा है। चिदाभास व्यतिरिक्त कुटस्थ अभिपगम सकपुल कल्पित इति। अरे भी कोई एक साक्षी साक्षी बोलते हो, कहाँ अतिरिक्त कोई साक्षी है? अरे यही तो सुखी है दुखी है, यही तो आत्मा है, इसे अतिरिक्त कहाँ आत्मा है? यही लोगों की भ्रांति हो जाती है ना। इसलिए क्षणिक विज्ञानवादी को भी यही भ्रांति हो गई भैया, है ना? क्षणिक विज्ञानवादी को भी यही भ्रांति हो गई, है ना? अरे भाई जब ये घट का ज्ञान है तो घट होता है और क्या होता है, हो गया कि नहीं? वो लोग सपना दृष्टान मानते ना भैया, जब घट का भान हो रहा है सपना में, घट का भान हो रहा है सपने, तो घट का ज्ञान से घट कोई भिन्न है क्या? बोलो, नहीं है। अरे भाई घट का भान हो रहा है सपना में, वो भान से अतिरिक्त कोई है क्या? घट नहीं ना, है ना? ये इसीलिए यहां पर भी देखो, हाँ, ये मैं सुखी हूं बोलता है, तो जिसको सुख दुख का भान हो रहा है वही तो आत्मा, और कहां अतिरिक्त आत्मा है? यही बोलते हैं, जिसको मैं सुखी हो, मैं दुखी हो, यही तो आत्मा है ना भैया। इतने ऐसे अतिरिक्त कहाँ कोई कूटस्थ साक्षी आत्मा है, इसलिए मानते नहीं वो लोग, इसलिए वो लोग मानते नहीं, समझ में ना। अच्छा, यद्यपि नायक लोग तो मानते हैं, नायक लोग तो मानते हैं, लेकिन उसको ईश्वर बोल दिया भैया, क्या बोल दिया, और ईश्वर बोल दिया, ईश्वर है ना, ईश्वर बोल दिया। और हम लोग क्या बोलेंगे उसको, साक्षी बोले, नहीं नहीं साक्षी बोलेंगे हम लोग, हम लोग क्या बोलेंगे, चलो तो विषांतर हो रहा है, चलो तो चिदाभास व्यतिरिक्त कुटस्थ अभिपगम स्वकपोल कल्पित। आपने बुद्धि से कल्पना कर लिया, कपोल मतलब बुद्धि से कल्पना कर दिया, कहते नहीं बड़े बड़े महापुरुष लोग बोल रहे हैं, जब बड़े बड़े महापुरुष लोग बोल रहे हैं तो उसको जरूर मानना चाहिए, इसलिए भगवान भाष्यकार को बताएंगे यहाँ पर है? समय हो गया, इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः।